بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد سورة البلد دمكي سورة دي نازل شوه دي ورست رسورة قاب ومحكرة سورة الطارقنا ترتيب قرآني كي نبي نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي پنز درشم نمبر سورة دي عربت دري سورة دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالی زجر بیان کا کلا بل لا تکرمون الیتیم نو دی صورت کے اللہ تعالی ذکر کی ترغیب ذکر کے اللہ تعالی احسان کولو تر یتیم سرا فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ داور صورت دا زجر لمن یسرف الاموال فی غیر المصارف سوک چی خپل مالونا خرچ کئی پا غیر شرعی طریقی باندی اغیت اللہ تعالی زجر ذکر کئی لا اقسمو بی هذا البلد لا دا سی ندالک سرنگی چر دے خلقو گمان دے دا خلقو گمان سدے دا خلقو گمان دارے چیزا محمل پیدا کرلے شوی ما پا ما بانی بدا اللہ تعالی سا احکامات پا دنیا کی نئی لا دا سی ندالک سرنگی چر دے خلقو گمان دے دا سی گمان کول ندی پکار اقسم و قسم کوم زم بهذا البلد پدا خار باندې هاذا البلد نو مراد ام القرى ام البلاد تی مراد ده مکه مکرمه دیتا ام البلاد تو ولي وای زکا ټوله دنیا د دینه غړولې شوی ده لا داسنه دالک سرنګی جره د خلکو ګمان ده د خلکو ګمان دار چې پمنګ باندې به هیڅ قسم مهنت او مشقت نه راځي بلکې مونږه محمل پیدا کړل شوی او دغه سی آزاد به نه اقسم و قسم کوم زه بهذا البلد په دغه خار باندې و انت حل بهذا البلد او ستا بیزتی کېدلی شي بهذا البلد په دغه خار کې انت حل بهذا البلد یو قول لمبسرین داره چې انت حل دا د استحلال نه دی لا تحل شاعر الله په شان دی نو معنا دا شولا و انت حل او ستا بیزتی کېدلی شي بهذا البلد په دغه خار کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیزتی به کوله دا غیر قتل اراده دا غیر وستر اراده او هغه تبه در دیول دویم قول لم پسرین داره و انت حل بهذا البلد او تا دیرای په دغه خار کی بی گنا او دا نور مشرکان په کی دیره دی سره د شرک نو سره د گنا نه و انت حل او تا حلول کړه دی یعنی تا دیرای په بهذا البلد پر اخر کی بی گنا ته بی گنا سره پر اخر کی دیرای او دا نور چری دا مجرمان دی دا نور مجرمان دی مخالفین مشرکان یو درې معنی په سرین بیان کړی دا ډیره بهترین معنی ده و انت حل بهذا البلد او طالب اجازت درکې درې شی بهذا البلد د دغه خار یعنی تبا پراتلون کې وخت کې ودا خار چری دغه پته کې او تا ته به اجازت وکړلې شي چې دا خار تلارشه دغه تلارشه و انت حل بهذا البلد و والد نو قسم دی په غپلار باندې و ما ولد او په اولاد دغه باندې والد نو مراد آدم علی سلام دی او د ولد نو مراد چیرې دغه اولاد ته مراد دی دا ټول قسمونه په سبا باندې دی لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا پیدا کړ دی مونږ انسان پی کبد په مشقت کې تا انسان با سن سو سختی تیری بدنی سختی مالی سختی اختیاری سختی او غیر اختیاری سختی یعنی دا په دې باندې راځي که تاسو مکابد گوری دا انسان پا انسان معنی سمر تکالی پرادی نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تقریبا 25 مکابد دا انسان ذکر کردی پا دی آیات کی آغا کتل شی نو لند داش ولی چی انسان دا پیدایش نواخلا تر دا اخیر پوری پا دوانی با مشاقت راجی خامخا دا بغیر دا مشاقت او بغیر دا محنت نرده پر خود لی شی خو اشارش ولی دی تا چه مشقت سم کوي خو لیکن مشقت د الله تعالی لپاره پکار دي مشقت برداشت کړي د الله تعالی د دین لپاره حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کل الناس یغدو فبایع نفسه فمعتقها او موبقها هر انسان چې راغه سبا کی نو بس څوک انسان ځان تبا کی وګناهونه باندې نو څوک ځان د الله تعالی د عذاب نخلاص کړي د الله تعالی په دین باندې د آیاتونو حاصل او خلاصه راشوله مشقت بخواسم کوي مشقتونو بتاسو باندې په دنیا کې خامخاشته دي خود الله د پاره مشقت برداشت کړي، الله تعالی د دین د پاره ډیره پارش کامیاب شي. لقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړ دې موږ انسان، فی کبدن، په مهنت کولو کې. ایحسب ان لا یقدر علیه احد، الله تعالی زجر ذکر کړي. دو قسم خلق الله تعالی ذکر کړي، یو هغه چې هغه ناکاره مشقت کړي، او دویم سعید دې جګه خ مشقت کړي. الله د دوون وضاحت ذکر کړي. دا خلق چې گناہ کوي، نو د دې د گناہ د پاره دوه اسباب دي. یو سبب دا گناہ د پاره غټ سبب دی، چې کله انسان دا ګمان وکي چې په ما باندې هیڅ قدرت نه لري، ما ته به سزا او عقاب نه، نو بیا گناہ کوي. او دویم چې څوک دا عقیده وساتي چې ما څوک نه ویني، بس دا گناہ کوم خو لیکن دا پټه گناہ کومه، الله تعالی د غدوانه خبرې چې رد کوي. الله تعالی وایي زه به تا باندې قادر یم، کم دیږي ته گناہ کې په دغه ځای کې لم تبا کولای شم، او آخرت کې لم سزا در کولای شم. او دویم کستا خیال دار چې ما څوک نه ویني، الله تعالی وایي زه دې وینم. ایحسب الانسان، ایحسب گمان کې انسان، الا یقدر علیه احد، چې او منره قدرت بده باندې هیڅوک. یقول دې دا انسان وایي اهلک تو مال لبدا، ما خرج کړی دی ډیر مالونه، ما خو ډیر زیات مال چیرې خرج کړی دی، خو مال خرج کاوه د څه په باره کې؟ په بیدینۍ کې مال خرج کاوه. سورۃ الانفال شپږ دیرشم نمبر آیت کې دغه تفصیل بیان شوی دی. فسینفقونها ثم تكون علیهم حسرة، مالونه خرج کوي خو لیکن په بیدینۍ کې خرج کوي. ایحسب گمان کې دغه انسان، الم یره احد، چې نه ویني دله را هیڅوک. د انسان گمان سره چې ولی دا نه ښکاري الله تعالی ته، دا د الله تعالی نه پټ پنا نه دی. الم نجعل له عینین، اوس الله تعالی ذکر کوي تذکیر بالنعم، دا نعمتونه دل الله تعالی درکړي دي. سترګې الله درکړي دي، په دې باندې حق او باطل وینه. جب الله تعالی درکړي دي، په دې باندې حق وایا، په دې باندې حق وایا کنه. الم نجعل له عینین، آی ولی نه دي جوړ کړی مونږ در پر عینین دوه سترګې، ولسانا او جبه او شفتین او دوه شونډې. وهديناه النجدين، او خودري دمونږه د دوه لارې، النجدين دوه لارې الله تعالی خودري دي، لار د خیر، لار د شر، لار د حق او لار د باطل. الله تعالی هر یو انسان ته عقل ورکړی دی، او بیا الله تعالی د خپل توحید دلایل په دنیا کې قائم کړی دي. نو په دغه عقل کې ته سوچ او فکر کوه، حق لار او باطل لار دا هر څوک پیژني چې دا صحیح ده او دا باطل ده. وهديناه النجدين، او خودري دي مونږه دیو ته ادنان النجدين دولاري. فلقتهما العقبه، ترغیب الله تعالی ذکر کوي صحیح مشقت ته، مشقت خواسم کوي خو لیکن صحیح مشقت وکي، دیر پاره دی الله تعالی د عذاب نخلاص شي، د آیات تباغوک شي. فلقتهما العقبه، نو نه دی خطر دا په کندو باندې، عقبه ویل کیږي یو لویه چړایه د غر په سر باندې، کوم یو د غر سر دی، لاره ده په غر کې، هغه سخته ده او په اوچت ځای باندې ورختل دي، هغې ته عام په پښتو کې خلک کنډه وایي. فلقته هم العقبه، نو نه دی خطرې ده په غونډۍ باندې، په کنډو باندې. و ما ادراکم العقبه، او څه پتره تا ته چې دا کنډو څه شی دی؟ فک رقبتین، دا ازادول د څټ دي، ځان پوه کوي. په دې کلام کې اثر کې تشبیه ده، ایمان او اعمال صالحه، او خپل مال د الله تعالی په لار کې لګول په صحیح مصرفونه باندې، دا ګران کار دی، دا داسې ګران کار دی لکه یو انسان چې په چړای باندې وخیږي او په یو کانډو باندې ورواوړي، په چړای باندې ختل، په غر باندې، او بیا د غر په سر باندې بل طرف ته اوختل، دا ګران کار دی. نو دغسې ایمان او عمل صالحه، او دغسې انفاق کول د الله تعالی په لار کې، دا ګران کار دی. خو یو ټکی به شته دی، کله چې انسان په چړای باندې وخیږي او بیا د غر نه تیر شي، نو د یو غر نه بل د یوې علاقې نه بلې علاقې ته لاړ شي، د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي، ځان د پیدې حاصلې کړي. نو دغسې تا چې ایمان او اعمال صالحه وکړله، انفاق دې وکړه د الله تعالی په لاره کې، نو دا داسې دی لکه را کنډو چې ریپاس کړه وړاندې ته، اوس ډېر اسانه شوله، جنت طرف ته اوس نږدې شولې. فلقتهما العقبه، نو نه دی خطرې دا په کنډو باندې، په غلویو چړای باندې. و ما ادراکم العقبه، او صفت رتاته چې دغه چړایو د کنډو څه دی؟ فک رقبتین، هغه ازادول د څټ دي، مریان ازادول دي، قیدیان ازادول دي، او اطعام، او یا خوراک ورکول دي. فی یوم په ورځ کې ذی مسغبه، چې د لوږې ورځ ده، او په هغې کې ته چا ته خوراک ورکي. یتیمن، یتیم ته ازامه قربه چې رشته دار دی، او مسکینن، یا مسکین ته زامت روه چې خاور واله دی، زامت ربا ماندار چی داغی سر هیچ چی نیشتر ری داغی سر چی نیشتر ری اس او گی تا گی او سره دی نو تا پا داغ سخت ورز کی چال خوراک ورکی دا یتیم سرخو کی الله وی دا یتیم سرخ کول یا دا مسکین سرخ کول ایمان او اعمال صالحه او مریان قیدیان ازاد اول دا داسی دی لکه یو انسان چی بچرائی بان وروخی جی کار خو ډیر ګران دی ځکه چې د جیب نه پکې لړم لري کول دي دا خو ګران کار دی خو لیکن کله چې دا غلری کا او د الله تعالی په لار کې دا غوله کول نو اوس دا غي وړاندې پیدا ډیر زیات تر کله چې سړی په چړای باندې وخی جن بس مقصد ته ورسی لاندې بیا چیرې مسله او تاسانی او مسکین انځامه تر وا خاور والده یعنی دا غي سره هیڅ قسم څه نشته اهل او عیال هم زیات دي ثم کان من الذين بیا دې دا کسانو نه درې خصتون الله تعالی بیان کړی دي دغه اعمال کوي خو دغه اعمال بغیر د ایمان نه د پیدا نور کوي کنه ایمان هم سره شته ثم کان من الذين بیا دې دا کسان نه امنو چې ایمان راوړل او تواصو به صبر او په خبره کوي د صبر کولو یو بل توصیت کوي دا وصیت څه ته ویل کی مضبوطی پخې خبره ده یو بل توصیت کوي یو بل ته پخې خبره کوي د صبر کولو او تواصو بالمرحمه او یو بل ته پخې خبره کوي د رحم کولو مؤمن مسلمان دی په یو بل باندې رحم کول په یو بل باندې په یو بل باندې ترس کول د دې وصیت کوي یو بل ته او صبر کوي د الله تعالی په دین کې به تکالیف باندې اولایک اصحاب المیمنه نو دغه کسان هغه خو قسمت والا دی المیمنه دغه خی لاس والا دی چې هغه تبع عملنامه په خی لاس باندې میلاو شي ولذین اکبرو وصلی الله تعالی ذکر کوي هغه نور خلق یا اصحاب المیمنه مخکې دستم ویلو اصحاب المیمنه هغه خلق دی د یومن نه ماخوذ دی دغه کسان ډیرو خیرونو برکتونو والا دی یا هغه خلق دی چې د میدان محشر نه روان شي د خی طرف باندې او جنت د میدان محشر نه په خی طرف باندې دی والذین اکبروا کسان جی کبر کړی دی آیات نظم پیاتون باندې اولایک اصحاب المشأمه هغه بد قسمت دی اصحاب المشأمه هغه چپ لاس ور دی گس لاس ور دی چې هغه تبع عمل نامه په چپ لاس باندې میلاو شي یا د میدان محشر نه روان شي په چپ طرف باندې او په چپ طرف باندې هغه جهنم دی علیهم نار موصله په دې باندې اور دی موصلتون را جوړ کړل شوی د هر طرف نه موصلتون را بند کړل شوی په دې باندې د هر طرف نه یعنی د دیو د پاره وا د جهنم نه د وتو هیڅ قسم لار نشته رې سو سوري پکې نشته رې چې دیو ته پکې هوا راشي دا اور د جهنم په هر طرف نه را بند کړل شوی زمونږ استادانو ویل دي په دې صورت کې د اصلاح البلد موضوع ذکر شوی ده هغه امور بیان شوی دي چې په هغه کې اصلاح د خار اصلاح د علاقی په غیبان راځي ایمان د اعمال صالحه دي او د الله تعالی د مخلوق سره د الله تعالی د مخلوق سره خط تعلق ساتل لی. او د هغه سره چیرې سره رحمی کول دي باندې اصلاح البلد راځي ایمان د عمل صالح دي تواصو به صبر تواصو بالمرحمه او انفاق دي د ایتمانانو سره خ کول دي مسکینانو سره خ کول دي خپل خپلوانو سره خ کول دي په دې باندې با علاقه او په دې باندې بری کله په دې باندې بری خارچې ده آبادیږي.